नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपापनिकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी प्राले वंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्र भूषणकरी हे मम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमान विलसत्वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मैकनिष्ठाकरी चन्द्रात्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तभपलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरीमाशाकरी कौमारी निगमार्थगोचरकरी योंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोधरी मन प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी आदिक्षांत समस्त वर्णनकरी शंभो त्रिभावाकरी काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी स्वर्गद्वारकवाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजनेश्वरी जयकरी माता कृपा सागरी नील समान कुलकलधरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षामोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्र रत्र रचिता दाक्षायणी सुन्दरी वामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी भक्ताभीष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चन्द्रार्तानलकोटिकोटिसदृशी चन्द्रांशुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्नि समानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माता कृपा सागरी सर्वानन्दकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वर श्रीधरी दक्षाकन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवो शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्।